مغان خانه گرفتی. دادیم زکف خرق و پیمانه گرفتی، دیدیم غم و شادی گذرانه، ما شادی دل در غم جانانه گرفتی. افسانه شیرین و جفا بردن فرها، گفتند سراسر همه افسانه گرفتی. جای سر می رود و بر می رود باز نگشتی سرمش در این سرمشق در این داغ ز پروانه گرفتی جان به دیوانگی آخر برسد کار دیوانگی آخر برسد کار زین آز زین آز که ما با دل دیوانه گرفتیم Oh!